اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نچوت آسمانن ای زمین میں جے کی باہن سے اللہ کا سوائے گج نہ جاندا ہن اے نکی جاندا ہن تے کدھے وری اتھار بن